بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلقوا نا كتاب الجوعالة أو باب الجوعالة والإجارة، لكن تكسمكم بكنا باذية فقرة أبازو زلقوا هزيا كافي زوري كي ويلوا كيو تزبطية تينا وأجل يكوزيكا ساوى ويلوا واكي na inshallah tupate faida ya mlango huu. Aljuala hii ni zawadi ambayo huwa anapewa mtu baada ya kufanya kazi. Mfano tulitoa mtu kapotelewa na kitu, akasema atakaye niokotea kitu fulani, atakaye kiona kitu fulani ambacho kina sifa fulani ambacho kimenipotea, nitampa kiasi fulani. Kile kiasi kitakachotokea kitakachotolewa huitwa juala. Huitwa juala. Halafu kuna al-ijara. Ijara ni ajira. Kwa maana nitakupa kazi unifanyie jambo fulani kwa muda fulani, pengine kwa mwaka au kwa mwezi au kwa ajira ya kudumu. Kwa maana kila mwezi nitakulipa kiasi fulani. Hii inaitwa ijara. Na tumeona kwamba juala inatofautiana na ijara kwamba juala haina mkataba khasa. Haina mkataba khasa, hakuna kufungiana kwamba wewe nifanyie kadha, mimi nitakufanyia kadha. Lakini ijara kuna kuwa na mkataba maalum. Tumefahamu eh? Tayib. Sasa tulifika katika tuipitie ile hadithi pale an Abi Hurairah ambayo ndio itakayotuonyesha pale ambapo tuliishia panapostahiki kuwekwa sawa. وعن أبي هريرة مرفوعا نكتوك أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني حديثه مرفعين شواهدكم تومي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كسيما الله سبحانه وتعالى ثلاثة وتوتات أنا خصمهم يوم القيامة ممن تقوم قنفواه سيكو يقيامة انتقوم بناناه سيكو يقيامة رجل أعطى بي mtu ambaye katoa kwa jina langu thumma ghadara kisha akavunja ahadi. Hapa ni vipi? Ametoa alichokitoa kwamba natoa kitu fulani kitakusaidia kwa kitu fulani au kwa jambo fulani, lakini baadaye akaja akageuka akaenda kinyume na vile ambavyo katoa. Tena wakati huu alipokitoa kitu kile akakitoa kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala au kamshuhudisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, alafu baadaye akaja kwenda kinyume. Huyu ni mmoja katika watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kawaita khasmuhum, watakuwa gomvi wake. Warajulun ba'a hurran, na mtu mwingine ni yule ambaye kamuuza ambaye ni huru. Faakala thamanahu, akala thamani yake. Hili liko wazi. Wa rajulun istajara ajiran, na mtu ambaye kaajiri mwajiri. Fastawfa minhu, mwajiri yule akamfanyia kazi yake vizuri, kamkamilishia maana yake. Na kusudia yule mwajiriwa ndio ajir. Mwajiriwa huyu kafanya kazi ya mwajiri wake vizuri kabisa. Istawfa minhu, manake kamkamilishia ajira aliyotakiwa au kazi aliyotakiwa kuifanya. Walam yu'tihi ajrahu, lakini huyu tajir mwajiri ikawa hakumpa malipo yake mwajiri wa yule. Huyu naye atakuwa ni khasmullah, atakuwa ni hasimu wa Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama. Watu hawa watatu Mtume SAW katika hadithi ambayo mima yaruihi an rabbihi, ukikuta hadithi imekuja qala Allahu ta'ala au qala Allahu tabaraka wa ta'ala au qala Allahu fima yaruihi an rabbihi azza wa jalla, hii huwa ni hadithu al-Qudsi, huwa ni hadithu al-Qudsi. Kwa hiyo hapo maneno haya yametoka moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba watu watatu watakuwa ni wagomvi wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Mtu ambaye katoa, wakati wa kutoa kalitaja jina la Allah kuonyesha kwamba yeye atakuwa na msimamo sahihi aliyokuja nao Allah subhanahu wa ta'ala, lakini baadaye akaja akageuka akaenda kinyume na kiapo chake. Mwingine ni mtu ambaye kamuuza mtu ambaye ni huru kisha akala thamani yake. Na mtu wa tatu ni mtu ambaye kamwajiri mwajiri mwajiriwa, lakini mwajiriwa yule akafanya kazi ya mwajiri huyu kwa ukamilifu kama alivyotakiwa, lakini baadaye mwajiri akawa hakutoa malipo kumlipa mwajiriwa wake. Sawa? Haya ni mambo matatu ambayo yanapaswa kuzingatiwa na yako katika Sahihi Muslim kama ambavyo inaashiria hapo. Lakini pia kama alivyosema walakin akhrajahu al-Bukhari, pia kaitoa Imam, yani kwamba kaitoa Imam Bukhari katika hadithi nambari 2227. Tayeb, sehemu ambayo ilikuwa inahitaji maelezo zaidi ni pale aliposema wal ju'alatu awsa'u min al-ijara. Na ju'ala, ju'ala tumesema kitu gani? Kitu gani? Zawadi ambayo anaopewa mtu baada ya kufanya kazi fulani. Kwa hiyo ju'ala awsa'u min al-ijara, ju'ala ni pana zaidi, ni kunjufu zaidi kuliko ijara. Liannaha tajuzu ala a'mali al-qurab, kwa sababu ju'ala itafaa katika matendo ya qurab, ya kujikurubisha. Mfano, mtu kapoteza alichopoteza, kama ambavyo tuliona mfano huu katika darasa iliyopita. Ikawa mimi sikumwambia yule bwana kwamba nitakutafutia kilichopotea, lakini nikakitafuta kitu kile, halafu nikampelekea yule aliyepoteza. Yule ana haki ya kuniambia haya nenda zako bila kunipa chochote. Tumefahamu? Na mimi pia nina haki ya kumkabidhi kitu kile na nikasema naenda zangu, wala nisimdai chochote. Bali hili la kumdai, mimi sipaswi kumdai, kwa sababu hatukukubaliana mimi na yeye kwamba nimtafutie. Kwa hiyo huku kutafuta mimi mwenyewe tabarruan, yani kwa kujitolea tu, hii ndio katika amalul qurab, katika matendo ya kujikurubisha, kwamba nafanya jambo hili kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anilipe kwa kumsaidia ndugu yangu huyu. Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan. Mfahamu? Kwa sura hii ju'ala linapatikana jambo kama hili la mtu kujikurubisha, yule naye anaweza kaniambia basi kwa juhudi uliyoifanya chukua kitu fulani. Hakuwa katangaza mwanzo, hakuwa katangaza kwamba atakayeniletea kitu fulani nitampa kitu fulani, lakini umempelekea kitu kile, na pengine alikuwa kishakata tamaa kwamba hatokipata tena, basi inapendeza na yeye atoe kitu kile atakachokitoa, kikifanya takaruban ila Allah, atapata fungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yanapatikana katika nini? Katika ju'ala. Tumefahamu? Kwa hiyo anasema ju'ala awsa' mina al-ijara. Kwa nini? Liannaha tajuzu ala a'mali al-qurab, inajuzu katika matendo ya kujikurubisha. Lianna al-amala fiha yakunu ma'luman au majhula, kwa sababu utendaji katika ju'ala huwa ndani yake ma'luman au majhula, huwa ni wa kujulikana au wa kutokujulikana. Mfano, kilichopotea kimepotea katika mazingira ya kutatanisha. Hapa kutakuwa, yani kukitafuta kwake kutakuwa ni maalum au kutakuwa ni majhul? Kutajulikana au kutakuwa hakujulikani? Hakujulikani. Sawa? Kwa hiyo haijulikani baada ya siku mbili au siku tatu au siku ngapi ataonekana au kitaonekana. Kwa hiyo hii ni amal majhul. Lakini pia inawezekana ikawa kimepotea katika mazingira yasiyozidi mita mbili, na mliokuwepo pale pengine ni watu ambao wazoefu katika maeneo fulani, mara nyingi huwa vitu fulani vinapotelea hapa. Kwa hiyo hapa kuna matumaini ya kuwa kutafuta kwake ni maalumu. Tumefahamu Sheikh, kwa sura kama hii ju'ala ndani yake kuna kazi ambayo ni maaluman au majhula, ya kujulikana au isojulikana. Waliannaha, na kwa sababu juala aqdun jaizun, ni mkataba jaiz wenye kufaa. Mkataba wenye kufaa kwa maana gani? Inawezekana, pamoja na kwamba nilikuwa nishajitolea kwamba mimi nitakwenda tafuta, lakini baadaye nikaona nikatabike bure, ngoja niende zangu, niache kutafuta. Naweza kusema hivyo bila ya kumwambia yule aliyepoteza kwamba mimi bwana kazi yako sifanyi tena. Sawa, nikaamua kwamba nisifanye tu. Au hata kama nitamwambia, hawezi kuniambia kwa vyovyote vile lazima ufanye, tumefungiana mkataba. Hakuna hivyo. Mmefahamu? Hii ni juala. Kwa hiyo akasema bi khilafil ijara. Ijara iko tofauti, ni kinyume na juala, kwa sababu ijara ni mkataba ambao mnofungiana kati ya mwajiri na mwajiriwa, na ni aqdun lazimun. La yajuzu fasfuhu illa biridha at-tarafain. Sawa? Yaani ijara ni mkataba ambao wa kulazimiana kati ya pande mbili. Yaani kati ya mwajiri na mwajiriwa. Haitofaa kuvunja mkataba huu isipokuwa kwa ridha ya pande mbili. Kwa hiyo hii ni aqdun lazim. Tumefahamu eh? Huu ni mkataba wa lazima, yani wa kulazimiana kati ya pande mbili, tofauti na juala. Tumefahamu hapo? Kwa hiyo juala ni mkataba ambao wa kunjufu zaidi, na ni mkataba jaiz, tofauti na ijara. Ijara ni mkataba wa lazim, lazima utekeleze masharti ya kile mlichokubaliana wewe na mwajiri wako, kama wewe ni mwajiriwa. Tumefahamu hapo? Tayib. Halafu akasema watajuzu ijaratul aini almuajjara, na itafaa kuajiri kwa kitu ambacho kilichowekewa ajira, liman yaqumu maqamahu, kwa atakayekaa sehemu yake au nafasi yake, la bi akthara minhu darara, la si kwa yule atakayekuwa na madhara zaidi kuliko aliyeondoka. Sikiliza vizuri, wayajuzu ijaratul aini almuajjara بالمثال يتضح المقال. وكتوليا مفانو منين يتقوى وزي زيلي. مثلا ندوك لانغو نلموك مواجيري فلاني لكما بيوي اتاوزا اتانيوزيا دوك لانغو لكن كلا سيكون نبوزيونا كلا سيكون سيكين دانونا مباتو هيباتكاني ولكما بيوي كاكاندو نكام تشكوى موينجيني اكاي بالي. سوا؟ Kwa hiyo hii ndio yajuzu ijaratul aini almuajjara. Aini almuajjara kwa hapa ni nini? Duka. Itafaa mimi kumwajiri mtu mwingine kwa ile aini almuajjara, liman, kwa yule ambaye yakumu makamahu, atakayekaa nafasi ya yule aliyekopo mwanzo. Tumefahamu? Kwa yule ambaye atakayekaa nafasi ya muuzaji wa mwanzo. Muuzaji wa mwanzo nimeona kwamba hakuna faida. Kwa hiyo nafaa mimi kumwajiri mwingine nikamweka pale kwenye duka langu akachukue nafasi ya yule aliyekuepo mwanzo. La bi akthara minhu darara, sio kwamba yeye awe na madhara makubwa zaidi. Sawa, yule nimemuona kwa pale kwa madhara, hakuna faida ninayoipata, basi nitamweka mwajiri mwingine ambaye yeye nategemea kuwa atakuwa na faida zaidi. Pengine mahesabu anayajua, anajua kilichopotea, anajua kilichoingia, anajua yani labda kiasi gani kikitumika kwa kila siku itakuwa ni hasara, na yani vitu kama hivi. Kwa hiyo la bi akthara minhu darara, sio mwenye madhara makubwa zaidi kuliko aliyeondoka. Tumefahamu eh? Hii itafaa kisheria. Huyo nilimuona, nilikuwa tayari tushakubaliana yeye aendeshe duka langu, lakini kila siku zikienda naona hakuna mafanikio. Kwa hiyo naweza yeye kamweka kando, nikamweka nikamwajiri mwingine, kwa maana kwamba huyu yeye atakuwa na manufaa zaidi kuliko aliyeondoka. Hii itafaa kisheria. Tumefahamu eh? Tayib. Wala dhamana fihima, wala hakuna dhamana katika viwili hivyo, yani hapo katika juala na ijara, biduni taaddin wala tafritin, pasina taaddin, kuvuka mipaka, wala tafritin, wala kupunguza. Yani hakuna dhamana kwa juala, wala hakuna dhamana kwa ijara. Juala umetangaza kwamba nimepoteza kitu changu, yule aliyekiona akakileta kina mapungufu, mapungufu haya sio kwamba yeye ndiye aliyesababisha, sawa, wala sio kwamba kuna mapungufu fulani ambayo yeye ndio aliyosababisha, huyu hana dhamana ya kwamba kile kilichopungua akilipe yeye. Kwa nini? Kwa sababu yeye si aliyetia mkono mpaka yakaja mapungufu yake. Inawezekana huyo baada pengine kupotea kitu kile kilichukuliwa na mtu akaharibu huko kisha akakiacha. Kwa hiyo huyu aliyekiokota akakiokota katika mazingira yale ya mapungufu, kwa hiyo hapa hana dhamana. Tumefahamu? Ndipo pale aliposema la dhamana fihima, fihima inaingia katika fil ijara na fi aljuala, katika ijara na juala. Ijara umemwajiri mtu kitu chako kilikuwa kina ukamilifu, lakini limetokea la kutokea ghafla kukaa na mapungufu, sawa. Mapungufu yale hayakusababishwa na huyu mwajiri, yani huyu mwajiri wako, bali nani, mwajiriwa wako. Kwa hiyo huyu mwajiriwa hatakuwa na dhamana muda wa kwamba yeye siye aliyesababisha mapungufu yale, sawa. Lakini kama atavuka mpaka yeye, mathalan kaambiwa kwamba uza kwa bei fulani, yeye akaona bora niuze kwa bei ya juu zaidi, uza kwa tano, yakasema hapana, mimi nitauza kwa kumi. Kwa hiyo badala ya kutoka bidhaa ile ikadoda ikaharibika, kwa sababu ya nini? Yeye kupandisha bei, hapa atabeba dhamana, kwa sababu ni kasoro iliyotoka kwa nani? Kwake yeye. Tumefahamu? Hapa tabiba dhamana. Hivyo hivyo katika juala, umesema kwamba gari yangu iko kadhaa kadhaa kadhaa, ikiletwa iletwe iwe katika mazingira kadhaa, atakaileta nitampa kiasi kadhaa. Yule aliyeiona njiani au aliyekota, aliyekuta sehemu yoyote ile akaileta, lakini kabla ya kumkabidhi mwenyewe kenda kazunguka nayo akapiga misere na vitu vingine, mwisho wake kaileta mipira imepasuka na kama hali kama hiyo. Hii ni kwa sababu gani? Pengine aionje apate utamu wa kile chombo, matokeo yake katia hasara. Kutia hasara huku atakuwa atabeba nini? Dhamana, kwa sababu haya yametokana na yeye. Hii ndio taadi, kavuka mipaka. Kwa hiyo hapa atakuwa na dhamana. Maelezo yamefahamika? Tayeb. Haa, hii ilikuwa ndio darsa ambayo iliyopita wiki iliyopita, na tulisema kwamba tutakuja kuiweka wazi katika wiki hii. Walillahi alhamdu. Wa fil hadith a'tu al-ajira ajrahu, na katika hadithi imekuja wapeni waajiriwa malipo yake, au mpeni mwajiriwa malipo yake, kabla an yajifa araquhu, kabla halijakauka jasho lake. A'tul ajira ajrahu, mpeni mwajiriwa malipo yake, kabla an yajifa araquhu, kabla ya jasho lake kukauka. Rawahu Ibn Majah. Hadithi ni sahihi, kaitazame katika Irwaul Ghalil, hadith nambari 1498. Tayeb, sasa tuingie kwenye mlango mpya ambao ni babu al-luqta wal-laqit. Babu al-luqtati wal-laqiti, mlango unahusiana na viokotwa na muokotwa. Tare al-luqta ni kile kilichookotwa, kilichookotwa ni kitu, mnyama, sawa, lakini laqit ni aliyeokotwa, ambaye ni inawezekana ikawa mtoto, sawa, au kwa ujumla ni mwanadamu, na hasa hapa kwa kusudiwa mtoto. Wahiya thalathatu adrubi, na luqta na laqit ina aina tatu, ina aina tatu. Ahaduha, kwanza hapa anakusudia kuhusu luqta, kile kilichokotwa, kiokotwa kina aina tatu. Ahaduha ma taqillu qimatuhu, ni kile ambacho kima chake ni kidogo, yani kina thamani ndogo. Kasauti, kama vile bakora. Wa arraghif, raghif mkate, raghif mkate kama ule wa slesi ule ndo anaitwa, unaita raghif. Wa nahwihima, na mfano wa viwili hivyo. Fa yumlaku bila ta'rif, hivi vikiokotwa humilikiwa bila ya kuvitambulisha. Kwa mazingira yetu, umeokota shilingi 500, 500 umeokota njiani, 1000, mashaallah, sawa, basi hii unaitia mfukoni na kunufaika nayo bila ya kuitangaza. Tayari, lakini pia inategemeana na mazingira. Sio kaiokota humu ndani chini ya kitanda cha ndugu yako ukasema nimeiokota. Tare, kwa mazingira kama hayo. Almuhim, hapa inakusudiwa vitu ambavyo vitakuwa vina thamani ndogo. Kwa hiyo hii thamani hii itategemeana na mazingira ambayo utakayo kuwepo, sawa. Ma taqillu qimatuhu, kile ambacho thamani yake ni ndogo, kima chake ni kidogo, kidogo. Kasauti, kama vile bakora. Wa arraghif, na mkate. Wa nahwihi, maana mfano wa viwili hivyo. Fayumlaku, hichi kitamilikiwa bila taarifin, pasina kukitambulisha, pasina kukitolea taarifa. Tumefahamu shekhe, eh? Tayib. Wathani adhawal allati tamna'u min sighari as-sibaa, yani waliopotea katika wanyama ambao wanaweza kujizuia kutokana na wanyama wakali wadogo wadogo. Yani sighari sibaa ni watoto wa wanyama wenye kuinda, sawa. Kalibili, kama vile ngamia. Fala tumlaku, huyu hatomilikiwa. Bil iltiqat, kwa kumokota mutlaqan, kamwe, yani kabisa, kwa maana hatokotwa ukasema kwamba nimeokota ngamia, sawa, au umeokota ng'ombe. Kwa mazingira yetu, eti useme umeokota ng'ombe, hichi kitu hakipo. Umefahamu, Tayib. Labda pengine kama baharini hivi, katika mazingira kama yale, katikati ya mkondo unaona ng'ombe anaogelea, na haya yanapatikana kwa watu wa kusini, Mafia na kuelekea huko mbali, hutokezea vitu kama hivyo. Ng'ombe ambao wanaanguka katika kisiwa cha Madagascar, huenda akaokotwa baharini, huokotwa pengine ndani ya bahari katika mazingira kama hayo, na ni swala la kawaida. Kwa hiyo katika maeneo kama yale huwa anahesabika kama kiokoto, sawa. Lakini tuseme katika kisiwa chetu hichi au katika pori letu hili, useme kwamba eti nimemuokota ng'ombe, sawa. Hapa sisi hatuna wanyama wakali kama simba na chui ambao wanaweza kumla ng'ombe. Kwa hiyo kwa sura kama hiyo ni sawa sawa, kwa daraja kama hii kumzungumza sawa sawa na ngamia, ambaye yeye tamna'u min sighari sibaa, anaweza kujizuilia kwa maana akapambana na wanyama wakali hawa wadogo wadogo. Ndio maana ya tamna'. atajizuia maana yake min sighari as-sibaa, na wawindaji, wanyama wawindaji ndio wanaitwa sibaa. Sibaa ni wanyama wawindaji, ndio katika Qur'ani imekuja wama akala sab'u, wama akala sab'u, kilicholiwa na nani? Mnyama au wanyama wawindaji. Illa ma dhakaitum, isipokuwa kile mlichowahi kukichinja. Kwa maana ni haramu kukila kumla mnyama aliyeliwa na mfano mbwa au simba au chui au wanyama wawindaji wote. Illa ma dhakaitum, isipokuwa mlichowahi kukichinja. Sasa as-sibaa ni mnyama mwindaji. Kwa hiyo adh-dhawalu allati tamna'u min sighari as-sibaa, waliopotea ambao wanaweza kujizuia, kwa maana wakapambana na sigharu sibaa, na wawindaji wadogo wadogo, wawindaji wadogo wadogo maana wale wanyama wanowinda lakini bado viwango vyao ni vidogo, pengine kama ni simba mtoto bado au chui bado mdogo, huyu ngamia anaweza kupambana naye. Na wala hatusema kwamba ngamia kaliwa na simba katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo huyu yeye kal ibili, kama vile ngamia, fala tumlaku, huyu hatomilikiwa bililtighat, kwa kumwokota. Tumefahamu hatomilikiwa kwa kumwokota mutlaqa, yani kwa kuachilia kabisa, kwa maana huyu hamilikiwi kabisa. Ukimwokota usije ukasema nimeokota ngamia, kwa hiyo ukamiliki akawa ni milki yako. Tumefahamu shekhi. Tayib. Wathalith, aina ya tatu, masiwa dhalik, wasiokuwa hao, fayajuzu iltiqatuhu, itafaa kukiokota, wa yamlikuhu, na atakimiliki, idha arrafahu sanatan kamilatan, baada ya kukitambulisha mwaka mzima. Nimeokota baskeli katika maeneo ambayo manake huwezi kuamini kwamba hapa imehifadhiwa. Kwa hiyo baskeli ile itabidi niitangaze, niitangaze mwaka mzima, mwaka mzima haikupata mtu baada ya kuitangaza mwaka mzima, basi hapo naimiliki tayari. Na kuna utaratibu wake. Mathalan, nimeshaitangaza mwaka mzima haikupata mtu. Baada ya mwaka tayari nishahesabu kwa bahini yangu sasa, akatokea mwenyewe. Akataja wasifu wa baskeli ile na ikawa ni sahihi kabisa, basi na haki ya kufanyaje? Kumrejeshea. Tumefahamu? Na haki ya kumrejeshea na kwamba kile ni chake mwenyewe. Tayib. Masiwa dhalik, yasiyokuwa hayo, fayajuzu iltiqatuhu, itafaa kuokota, wayamlikuhu idha arrafahu, na atakimiliki pale atakapokitambulisha, sanatan kamila, kwa mwaka mzima. Yani unaenda kwenye maeneo ya watu, maeneo ya wazi, mfano masokoni, kwenye milango ya misikiti kule, sio ndani kule nje, aliyepoteza mbuzi wake aje ataje wasifu wa mbuzi huyo, ni mkabidhi mbuzi wake tare. Kwa hiyo kwa mwaka mzima utakuwa unafanya hivyo katika maeneo ya wazi, maeneo ya watu wengi, masokoni na sehemu nyingine ambazo zina mikusanyiko ya watu. Kama hakutokea kwa mwaka mmoja, baada ya mwaka mmoja hapa utakuwa na haki ya kukimiliki kitu kile. تفهموا هapo طيب. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه kutoka kwa زيد بن خالد الجهني قال كما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم alikuja mtu kwa mtume صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه akamuuliza kuhusu lukta kiokotwa فقال akamwambia i'rif ifa'i ifasaha wa wikaaha thumma arifha sanatan, yani jua ifasaha wa wikaaha, yani jua, ngozi yake na chombo chake. Manake bali hapa anaposema ifas anakusudia ile rangi au chombo kilichokuwa kimehifadhi kitu kile. Mfano tuseme kitu gani? Kopo lilikuwa ndani ya mkoba wenye rangi fulani wa mikono miwili, sawa. Halafu wikaa ndio hicho chombo, lakini kusudio hapa manake kimeshonwa kwa uzi gani na kitu gani. Kwa hiyo uvijue hivyo. Halafu baada ya hapo sasa, thumma arifha, kisha kitambulishe sana tani mwaka mzima. Manake wewe utakapotangaza hutosema kwamba nimeokota mkoba mweusi una mikono miwili umeandikwa neno fulani. Hutakiwi kutangaza hivyo, kwa sababu kishasema hivyo manake ndio ushamfanya aliyekuwa muhusika na asohusika kukijua kitu kile, na hata kuja kukuambia kwamba hichi ni chako. Lakini unasema tu kwamba nimeokota mkoba ndani yake una vitu vya thamani. Aliyepoteza aje autambue mkoba wake. Tumefahamu? Kwa hiyo atakayekuja atasema mkoba wangu una rangi fulani, wakati huo wewe unaijua ile rangi, ndio alichoambiwa akizingatia hicho. Unaujua mkoba ule? Kwa hiyo utamwambia kama ni rangi hiyo husi wako. Ndani yake mlikuwa na nini? Mlikuwa na chumvi. Humu hamna chumvi. Ondoka. Tare. Kwa hiyo hayo anatakiwa ayafanye mtu. Fa inja asahibuha, akija mwenyewe fabiha wa neema, wa illa kama hakuja basi fashanuka biha, basi wewe ndio utakayelazimika na shani ya kitu hicho, kwa maana utanufaika nacho. Qala, akauliza yule msemaji, fadhalatul ghanam, je, aliyepotea katika ghanam. Ghanam ni kondoo na mbuzi, mbuzi na kondoo. Atakapopotea mbuzi na kondoo, qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hiya laka au li akhika au lidhibi, huyo ni wako au ni wa ndugu yako au wa mbwa mwitu. Kwa maana ukimokota mbuzi basi huna haja ya kumtangaza. Lakini haya katika mazingira gani? Si kama yetu sisi, si katika mazingira yetu sisi hapo, ambapo mfano kama tuseme kwa watu ambao mbuzi ni sawa sana kufuga kuku tu, wanao wengi na kuna wanyama wakali tayari kama mbwa mwitu na wengineo, kiasi ambacho kama utamkuta katika mazingira ya porini, ambapo huyu bila shaka kapotea, huyu ndio alokusudiwa kwamba huyu itakuwa ni wako au wa ndugu yako au wa mbwa mwitu, sawa. Kwa maana kama utamwacha ujue atachukuliwa na ndugu yako mwingine, mtu mwingine. Kama hakuchukuliwa na mtu basi atachukuliwa na mbwa mwitu. Kwa hiyo umemkuta porini katika mazingira ambayo una hakika kwamba hapa nikimwacha atadhuriwa, anaweza akachukuliwa na simba, akachukuliwa na chui, akachukuliwa na mbwa mwitu, basi pale mchukue unufaike naye. Tumefahamu Tayib. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala dhallatul ibil, aliyepotea katika ngamia, qala malaka walaha, una nini kwake? Kwa maana wewe huna haki kufanyaje kumiliki. Akamwambia malaka walaha ma'a siqa'uha wa hidha'uha, ndio طيب alipoulizwa kuhusu ngamia alisema malaka walaha, una nini na yeye, kwa maana kitu gani unachokitaka wewe kwake. maaha siqauha wa hidhauha, manake yeye ana ana kinywaji chake na ana kiatu chake. Taridu alma wa taakulu ash-shajara, atakunywa maji na atakula miti, atakula majani. Hatta yalqaha rabbuha, mpaka akutane naye mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo huyu yeye hupasi kumiliki, hupasi kumiliki, muache anayo. Mara nyingi ngamia ana hifadhi yake mwenyewe ya maji ambayo anaweza akahifadhi kwa miezi miwili kama sikosea, au miezi mitatu ndani ya tumbo lake, kuna eneo maalum la kuhifadhi maji. Kwa hiyo anaweza kutembea mpaka ikiwa kiu imemzidi, basi anayatoa maji yale ambayo akahifadhi na kuyatumia kwa manufaa yake mwenyewe. Hizi ni katika ajaib qudratillah tabaraka wa taala kwa mnyama huyo. Kwa hiyo ndo anasema maaha siqauha, kinywaji chake, wa hidhauha, hidha kizungumzwa huwa ni kusudiwa ni kiatu. Wallahu aalam. Lakini kuonyesha kwamba yeye hadhuriki na kukanyaga mwendo mrefu, akienda masafa marefu hana madhara. Kwa hiyo anao mwendo, na huyu ni mnyama wa masafa marefu, mwendo wake ni mwendo wa masafa marefu. Kwa hiyo akasema taridul ma, atakunywa maji yake, wataakulu ashajara, na atakula majani. Kwa maana katika msafara wake wote humo atakutana na majani, atakula majani, na akiwa na shida ya maji, maji yake anayo hifadhi yake. Kwa hiyo muache, hatta yalqaha rabbuha, mpaka akutane na bwana wake. Bwana wake ni nani? Mmiliki wake. Kwa hiyo huyu haokotwi. Tumefahamu eh? Hii inatoa dalili ya kwamba kilicho, yani kilichokuwa na thamani kubwa hutokiokota kwa kusema kwamba umekimiliki. Ukikiokota ukitangaze, ukitangaze, na kukitangaza kwake ni mwaka mzima, halafu kama hakutokea mwenyewe ndio utaruhusika kukitumia au kunufaika nacho. Wa waltiqatu allaqit, na kumwokota mtoto, walqiyamu bihi, na kumsimamia, maana kumlea, fardhu kifayatin, ni fardhu kifaya, ni fardhi yenye kutosheleza. Tayib, fa idha ta'adhara baitul mal fa'ala man 'alima bihalihi, endapo kama baitul mali almuslimin itatoa udhuru kwamba haiwezi kumsimamia mtoto yule aliyokotwa, basi fa'ala man 'alima bihalihi, ni juu ya yule anojua hali ya mtoto yule, kwamba yeye ndo atakayechukua jukumu la kumlea. Umefahamu? Maelezo hapa yamekuja kwa mukhtasar, lakini tutaingia kwenye tamamul minna pale tuelezee namna ambavyo lilivyokunjuliwa swala hili, kama ambavyo huwa tuna kawaida hiyo katika kunjua ufahamu wa maneno haya yaliyoletwa kwa mukhtasar. Cha msingi tulichokipata ni kwamba katika mlango wa vyenye kuokotwa kuna hali mbili: kuna kiokotwa ambacho ni kitu au mnyama ambaye hana akili, na kuna mtoto ambaye anahesabika kwamba ni katika vyenye akili. Kwa hiyo mazingira ya kile kilichokotwa ambacho hakina akili, kama ng'ombe au mbuzi au mnyama mwingine au kitu chengine chochote kilichopotea ambacho mtu kakiokota, hapa zitatazamwa hali tatu. Hali ya kwanza, kama kina thamani ndogo, ambayo thamani hii haiwezi kumfanya mtu akataabika na kulalamika kwamba nimepoteza kitu changu, basi kitu kama hichi huna haja ya kukitangaza, chukua unufaike nacho. Na mfano huu ndio mfano wa mbuzi ambayo umemkuta porini katika mazingira ambayo anaweza kadhuriwa na wanyama wakali. Humu mwetu alhamdulillah hakuna wanyama kama hao, kwamba eti mbuzi kachukuliwa na nani, labda pengine na simba hakuna wanyama kama hao. Lakini bara wapo wanyama wakali, wapo simba, wapo chui, wapo mbwa mwitu na wengineo ambao wenye kudhuru. Kwa hiyo katika mazingira kama yale umemkuta porini, katika mazingira ambayo manake una hakika kwamba hapa huyu kapotea, na huko anakoelekea ni chakula cha simba au cha mnyama mwingine yeyote mkali, katika mazingira kama hayo unaweza kumchukua na ukanufaika naye. Tayari la kama ni mnyama ambaye huyu ni mnyama kama ng'ombe vile, basi mtangaze na utatakiwa utangaze mwaka mzima katika maeneo ya wazi, ya maeneo ya watu wengi kama masokoni au nje ya misikiti, umtangaze ajulikane kwamba mnyama fulani kapotea au kitu fulani kimepotea. Aliyepoteza kitu chake aje akitambue na achukue kitu chake. Kwa hiyo cha msingi unachotakiwa wewe ni kukifahamu kitu kile kwamba kina sifa gani, wewe mwenyewe ambaye ulikiokota ukifahamu kina sifa gani, halafu kihifadhi sifa ile na anza kutangaza kuambia watu aliyepoteza. Atakayekuja atataja sifa za kitu kile, kikiwa ndicho unamkabidhi mwenyewe, kama sicho utaendelea na kutangaza kwa muda wa mwaka mzima. Baada ya mwaka hakutokea, ndio utanufaika nacho. Amekuja katikati ya mwaka, amekuja katikati ya mwaka, yani baada ya mwaka mzima ule kupita, akaja akakitambua kile kitu, au pengine inawezekana alikuwa yuko safarini hakujua kwamba kitu kile kimeokotwa na nini, kaja akakitaka kitu chake unacho, utapaswa umpe. Bali swala la kumlipa hili ni swala ambalo lina khilafu, na tutaiona biidhnillah kama ambavyo walivyozungumza maulama. Kwa hiyo hizo ndio hali za kilichopotea. Ama mtoto ni wajibu ukimkuta katupwa kama nijani au kwingineko, siku hizi kwa watu hutupa watoto majani na kwingineko. Kwa hiyo umemkuta, ni wajibu kumchukua, wajibu kumwokota, sawa, na kutangazwa ajulikane mwenyewe. Hakupatikana ni Waislamu kumlea, sawa. Hapa imetangazwa kwamba kama itakuwa baitul mali imetoa udhuru kwamba hakuna, hawawezi kumlea mtoto yule, basi mtu ambaye anajua hali ya yule mtoto ndiye atakayepaswa kumlea, lakini asipotee mtoto yule, asije akapotea. Na swala la fardhu kifaya ni fardhi yenye kutosheleza, kwa maana kama watasimama baadhi wakaifanya fardhi ile, basi wengine hawana dhambi. Lakini kama haikusimamiwa na yeyote, manake nyote mtakuwa na dhambi, sawa. Kwa hiyo lazima mtoto aokotwe, ahifadhiwe na awekwe katika hifadhi nzuri, atunzwe kama anavyotunzwa mtoto mwingine. Sio kasema kwamba huyu ni mtoto wa fulani au ni mtoto wa kuokota, basi itakuwa siwezi kumshughulikia, au nimwache afe, au aliwe na wanyama au vitu kama hivyo, haitakiwi katika Uislamu. Tayeb, tuingie kwenye maelezo ya ziada kuhusu lukta, kile kilichokotwa. Hadithi tumeiona pale katika babu lukta, amesema Mtume SAW, i'rif ifasaha. Ifas manake alwi'a'u alladhi yakunu fihi shay. Al-ifas au ifas, alwi'a ni chombo, alladhi yakunu fihi shay'u, ambacho huwa kile kitu kimo ndani ya chombo kile. Mfano kama tulivyosema mkoba, na aliposema i'rif ifasaha wa wika'aha. Wika ni al-khayt alladhi tarbutu bihi au turbatu bihi, yani kamba ambayo imefungiwa chombo kile. Kwa mfano wake unaweza kusema kamba au uzi ulioshonewa kile chombo, Kama ni mkoba, basi ni mkoba wa ukili au mkoba wa aina gani, sawa, na umeshonewa kitu gani. Hilo anapaswa mwenye kuokota ayazingatie hayo. Almuhim hapa, almaksud kama anavyosema min alhadith, ma'rifatu ma yumayizuha, ni kujua kile kitakachokipambanua, an ghairiha, ukipambanua kile kitu kuachana na kitu chengine. Yani uweze kukipambanua kwamba mkoba huo ni wa mashaallah, ni mkoba wa ukili wenye rangi ya ubuluu na weupe mathalan, tare umeshonewa kamba ya ukindu, sawa. Kwa hiyo moja kwa moja tayari hichi unakifahamu wewe mwenyewe uliokota, atakapokuja atakayesema nimepotelewa na mkoba, unamuuliza he, mkoba wa aina gani? Mkoba wa minyaa. Sio, ondoka, hausiki. Tare kwa hiyo hii ndio kusudio kwamba i'rif ifasaha wa wika'aha. Lengo gani? Yumayiz an ghairiha hatta la takhtalita bimali almukhtalat almultaqat, ili isije kachanganyikana na mali nyingine iliyokotwa katika sehemu nyingine, min nahiyatin, katika namna fulani. Wa hatta idha ja'aha sahibuha sa'alahu, na ili kwamba atakapokuja yule mwenyewe mwenye kile kitu amuulize, ana alamatiha, amuulize kuhusu alama zake kile kitu kilichopotea. Ehe, kofia yako ilikuwa ya rangi gani? Rangi nyeupe. Ina nembo gani? Nembo fulani. Iko yani, uweze kumdadisi, ameweza kuipambanua umpe mwenyewe. Ai liyatabayyana sidqahu min kadhibihi, ili abainikiwe na ukweli wake kutokana na uongo wake. Maanake aweze kujua kwamba huyu bwana ni mkweli au ni mwongo. Pengine kakusikia ukitangaza nimeokota kitu fulani, wewe hukumwona akiko kadhaa kadhaa kadhaa, kwa hiyo akajitangaza kwamba yeye ndiye alopoteza. Kwa hiyo ili isije katokea kwamba akachukua haki ambayo si yake, basi wewe zingatia sifa ya kile kitu. Akija mtu mwenyewe umdadisi, ehe, kitu chako kiko namna gani, kaweza kukipambanua ni cha kwake, hakuweza usimpe. Tumefahamu ama kama kashindwa yeye mwenyewe kupoteza haki ni yake, tena itakuwa lawama ni kwake yeye mwenyewe, lakini hatolaumika huyu ambaye aliyokiokota. Tumefahamu tayib. Kwa hiyo hii ndio maana i'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'arifha sana, kisha kitambulishe kwa mwaka mzima. Fa injaa sahibuha wa illa fashanuha fashanuka biha, kaja mwenyewe. Maanake kama kaja mwenyewe, hapa jawabu huwa haitolewi. Kama kaja mwenyewe maanake nini? Mpe, sawa. Wa illa, kama hakuja kwa mwaka mzima, basi fashanuka biha, basi jambo ni lako wewe na kitu hicho, kwa maana nufaika nacho. Alpoli dhalatu alghanami, akasema hiya lak au li akhika au lidhibi, kondoo aliyepotea au mbuzi aliyepotea, vipi huyu? Anaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasema huyo ni wako au ni wa ndugu yako au ni wa mbwa mwitu, kwa maana muokote, mchukue, unufaike naye. Lakini tumezungumza mazingira hayo si kama mazingira ya mji wetu sisi, walillahi alhamdu wal minna, kwamba katika ardhi yetu ya Zanzibar hakuna mnyama ambaye anaweza kusemwa kwamba huyu ni mnyama anukula mbuzi ama kuku. Kuku kimkuta porini katika mazingira kama hayo tunayozungumza, una hakika kabisa kwamba hapa anaweza kadhurika, hapo unaweza kuchukua na ukanufaika naye, kwa sababu kuku wapo wanyama ambao wanaweza kumdhuru. Tayari kwa vitu kama hivyo. Lakini tusije tukaitumia fursa hii tena ikawa unamkimbiza porini ukasema nimemkuta porini. Hakuna kitu kama hicho. Wewe ukifanya hadaa, dhara litakurejea mwenyewe. Tayeb. Alipoulizwa kuhusu ngamia, fadhalatul ibili, qala malaka walaha ma'aha saqa'uha wa hidha'uha taridi alma wa ta'kulu ash-shajara hatta yalqaha rabbuha. Ama ngamia kasema hapana, una nini na mnyama huyo? Yeye ana kinywaji chake, ana matembezi yake, ana kiatu chake, atakunywa maji na atakula majani mpaka kutane na bwana wake. Kwa hiyo wewe huna nafasi ya kumwokota. Hayo yalikuwa yanafungamana na hadithi hii. Nadhani tutakuwa tumeifahamu hadithi eh? Hukumu imekuja vipi? Hukumu ya iltiqat, yani kuokota. Ikhtalafa al-ulama fi iltiqati al-luqta, yani wamekhtalifiana wanazuoni kuhusu kuokota kilichopotea au kilichokotwa. Fayara ba'dhuhum wa humu al-hanafiyya wa shafi'iyya anna al-afdala an yaltaqitaha لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ونسمى مشافعي فموجهنا ما حنفية يعني وفواسي وأبو حنيفة وفواسي وإمام الشافعي رحمهم الله. ونسمى كومبا للبورة أن يلتقطها كومبا أكيوكوتك تكيلة لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وسبهيني كتكم لانغو وكسيديانا يويوي مانا أجاجي. ولأن فيه حفظ مال أخي المسلم عن الضياع. نكسوابه نكتك مساعدة وكمسيدي يندو ياكو كتك كهفاذي مالي يندو ياكمتو كواتا كبوتيا مليلة. وبعضهم يرى الوجوب باذي ينزوني ونسمكو بني واجب وكيوكوتا كتكيلة. وبعضهم يرى الاستحبابة نباذيا ونسمكو بهيلي نجامبو لنكبندزة يعني وكيوكوتا كتكيلة halafu umtangazie mwenyewe aje akichukue. Waraa al-Malikiyya wal-Hanabila karahiyat al-tiqati lima warada fi al-hadith la ya'wi ad-dalla illa dhalun ma lam yu'arrifha. Allahu akbar. Yani hadithi katika Sahih Muslim, Malikiyya na Hanabila wanasema kwamba ni karaha kukiokota kitu kile, kwa sababu kuna hadithi inasema hahifadhi kilichopotea isipokuwa aliyepotea muda wa kwamba hakukitangaza. Manake hanufaiki nacho kilichopotea mtu, yani kilichompotea mtu isipokuwa aliyepotea. Kwa maana wewe umepotea njia ndio ukachukua kile ukanufaika nacho, isipokuwa yani malam yuarifha, muda wa kwamba hakukitangaza. Manake umeokota kitu ukanufaika nacho bila kukitangaza, manake na wewe umepotea. Tumefahamu hadithi na maana hiyo ambayo iko katika Sahih Muslim. La yaawi manake hahifadhi ad-dalla takilichopotea, kwa maana kunufaika nacho, illa dhalun isipokuwa alipotea, ma lam yu'arifha, muda wa kwamba hakukitambulisha kile kilichopotea. Kwa maana umeokota ukanufaika nacho kimya kimya, manake wewe umefanyaje? Umepotea. Tumefahamu hadithi eh? والله أعلم. قلت والراجح الرأي القائل بوجوب التقاط اللقطة. أكسما العزازي كتك كتابه يعني تمام منا في فقه كتابه صحيح السنة أسمى نمسما والراجح قولي لكون نقوفه لكون زيتو زيري الرأي القائل نقولي أو رأي ليسما بوجوب التقاط اللقطة واجب وكوكوتا كليشو بوتيا أو كليشو كوتا. وذلك بأن يلتقطها خشية أن تلتقطها أيدي خائنة آثمة فيضيع مال المسلم بغير حق. يعني أنا سمك ما واجب كوكي أكوتا كتوكيلة إلي كسيني كيكاوكوتوا نا واتو أو كيكاوكوتوا نا ميكونو يا وني خيانة نا وني ذنبي نا إكاو مالي يا مسلم ويميبوتيا بسنا حقي. Tumepata hiyo nukta. Kwa hiyo Muislamu kaokota kitu, maana yake anapaswa akiokota akihifadhi atangaze, akitangaze. Kwa nini kisije kikaokotwa na watu wengine ambao wenye khiana akanufaika nacho kimya kimya, ikawa kimeingia, ikawa mali ya ndugu yako Muislamu imepotea bure? pasipo na haki. Tayib, wa amma alhadithu alladhi ihtaja bihi almani'un famaqsuduhu, ama hii hadithi ya wale waliotoa hoja ya kuzuia ku, yani wanasema kuwa ni karaha, famaqsuduhu man yaltaqitu allaqita biniyati atamalluk fahadha la yajuz, yani kusudiwa la yule ambaye atakaye hifadhi kilichopotea, basi la ya'wi ad-dallata illa dallun ma lam yu'arrifha, manake hahifadhi kilichopotea kwa maana kunufaika nacho isipokuwa dallun, isipokuwa aliyepotea, ma lam yu'arrifha, muda kwa hakukitambulisha, kwa maana huyu yeye toka alipokiokota hakuwa na lengo la kufanyaje, na kukitangaza, alikuwa na lengo la kunufaika nacho. Huyu ndiye aliyokusudiwa hapa kwamba huyu ni dallun. Tumefahamu maelezo eh? Anasema fahadha la yajuz, hili halifai kisheria kuokota kitu, unajua kwamba hicho ni kitu cha thamani na kimempotea mtu na bila shaka atakuwa nakitafuta, halafu wewe ukanyamaza nacho kimya ukanufaika nacho, hii la yajuz. Wa amma iltiqatuha biniyati at-ta'rif fala yadkhulu fi hadha alwasf, ama yule atakayeokota kwa lengo la kukitangaza, kwa nia ya kukitangaza, huyo hataingia katika maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamu Sheikh? Tayib. Kwa hiyo hapo amegawa aqsamu al-laqit. Kuna aina mbalimbali za vilivyopotea. Wakataja laqitul hayawan wal luqtatul hayawan. Samahani, laqit ni mtoto eh? Lakini luqta ni kiokoto kingine chochote. Kwa hiyo kuna laqit al-hayawan, kuna kilichopotea ambacho ni wanyama, na wanyama tumewataja kwa sura kama ambavyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivyozungumza katika hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim, na kuna ghairu alhayawan, na visivyokuwa wanyama hivi imezungumzwa na hadithi ambayo imezungumzwa katika Sahih Muslim, bali al-Bukhari na Muslim, katika ile hadithi tuliyosoma katika kitabu inachosema kwamba itambue kava yake au mkoba wake au kilichohifadhi kitu kile, na ujue kimefungwa na kamba gani, ili ukihifadhi atakapokuja mwenyewe akitambue na umkabidhi mwenyewe tare. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba viokotwa viko vya aina hizo mbili. Imamu Nawawi ana maneno yake, alisema idha jaa sahibuha kabla an yatamallakaha, atakapokuja mwenye kile kitu kabla hajakimiliki kile kitu, kabla an yatamallakaha almultaqitu, kabla hajakimiliki yule aliyekiokota, maana kitayari kishakitangaza mwaka mzima eh? Kwa kuwa tayari kishakitangaza, ikawa sasa na lengo la kukitumia kitu kile kukinufaika, yani kunufaika nacho, akija mwenyewe kabla an yatamallakaha akhadhaha bizawaidiha. Hapa kuna nukta ambayo imeulizwa, endapo kama mfano kile kitu kimezalisha, kile kitu ambacho kukakiokota kimezalisha, kimepata pengine watoto au kimepata mazao mengine zaidi ya kile, je, yule mwenye kumiliki apewe chote au tare? Kwa hiyo Imam Nawawi rahimahullah amesema kwamba atampa bizawaidiha, na zawadi zake manake almuttasilata walmunfasila, zilizoungana na kitu kile na zilizopambanuka na kitu kile itabidi ampe. Wa amma baada tamalluk, ama baada ya kusha kumiliki, fa in lam yaji sahibuha fahiya liman wajadaha, kama hakuja mwenye kitu kile, basi hicho ni kwa yule aliyekiokota, wala mutalabata alayhi fil akhira, wala hatutakiwa kukilipa kitu kile kesho akhira. Sawa, kwa sababu katumia utaratibu wa kisheria wa kukitangaza kile kitu kwa muda wa mwaka mzima. Wa injaa, na endapo kama kaja, fa in kanat mawjudatan bi'ainiha istahaqaha bizawaidiha almuttasila, endapo kama kaja akakikuta kile kitu kipo chenyewe hasa, na akakitambua na kweli kikawa ni cha kwake, basi atapaswa ampe na ziada zake, zawaidi zake, zile faida zake, lakini almuttasilata, zile ambazo zimeungana kile kitu. Wa minha wa mahma talifa minha lazima almultaqitu gharamata lilmalik. Yani kama mathalan utakuwa kuna kilichoharibika, kama kimeharibika katika mazingira ambayo ni yake, basi atalazimika multaqit aliyokiokota gharamata lilmilk lilmaliki, gharama kwa ajili ya kumpa malik. Wa huwa qaulul jumhur, na hii ndio kauli ya jumhur. Kwa maana kama kulikuwa na kitu ambacho kimefungamana na kile ulichokiokota, ni zao la kile ulichokiokota, lile zao limekuja likaharibika mkononi mwako, basi utapaswa umlipe yule mmiliki, umlipe yule mmiliki, ambayo hii ni kauli ya jumhur. Waqala ba'dhu salafi la yalzamuhu, lakini ba'dhu salafi wanasema kwamba haitomlazimu kile cha ziada, kile cha ziada ambacho kimeharibika katika mkono wako, hicho hakitomlazimu. Wa huwa dhahiru ikhtiyari al-Bukhari, ambayo hii ya pili ndio dhahir ya ikhtiyari ya Imam al-Bukhari rahimahullah. Tayib, tumalizie. Aliuliza yani katika namna ya suali, atakapokuja baghiha, yani mwenyewe kila kitu, mwenye kila kitu, baada ya kutimia mwaka mzima, ni ipi hukumu? Kultu sawaan wa sawaan kana almutaqitu ghaniyan au faqira, anasema sawa sawa awe aliyeokota ni tajiri au faqiri. Wa ala hadha falfarqu baina ma qabla sana wa ba'daha. Ili nipate maelezo, niapate maelezo mazuri zaidi, tuanze katika hizi hali ambazo zinamkabili mtu baada ya kuokota kitu kama hichi. Kwanza, hali ya kwanza anayotakiwa kuifanya baada ya kukiokota kitu ambacho chenye thamani na kinachopaswa kutambulishwa, basi kwanza anyi yataarrafa ala al-luqta, akijue kitu kile yule aliyekiokota, akijue bima'rifati al-wika al-wi'a war-ribat wal-adad, yani akijue kilichookotwa, alichokiokota ni kitu gani, kimefungwa na nini, kina idadi kiasi gani, mwokotaji huyo kwa maana akijua kiuhakika kwamba kitu chenyewe kiko katika hali gani. Haya, la pili analopaswa alijue, na zungumza kwa haraka haraka, ni at-ta'rifu biha sanatan kamila fi majami'i an-nas kal aswaq wa abwab al-masajid wa nahwi dhalik, yani akitambulisha kitu kile kwa muda wa mwaka mzima katika maeneo ya watu kama masokoni au kwenye milango ya misikiti. Watu wanatoka msikitini, jamani kuna kitu fulani kimepotea, au nimeokota kitu fulani. Mwenye kitu hicho aje akitambue, nimrejeshe mwenyewe. Haya, la tatu, alihtifadhu bihadhihi lukta indahu wadia, yani kukihifadhi kitu kile, akihifadhi katika mazingira mazuri, kwake yeye itakuwa ni kama wadia, kitu alicholetewa amana, akihifadhi atapaswa akihifadhi katika hali inayofaa, asije akasema maadamu cha kuokota akiacha kipigwe na mvua na kitu gani mpaka kiharibike. La, akihifadhi vizuri na huku akiwa anatangaza. Ha, idha jaa sahibuha fa'arafaha wajaba ala almultaqiti an yaruddaha ilayhi kamilatan. Kama kaja yule aliyepoteza, yani tayari kishakitambulisha kitu fulani kiko katika sifa fulani, anakijua, kaja yule mwenyewe akakijua kitu kile kwamba kitu hichi ni cha kwangu. Kwa nini? Kwa sababu kiko kadha kadha kadha, kaeleza sifa za kitu kile, kweli ikathibitika kuwa ni chake, basi atapaswa amkabidhi mwenyewe kamilatan, kwa ukamilifu. Sawa? Lakini kuna nukta ambayo imezungumzwa ya kwamba wakati kile umekishakiokota, basi ushuhudishe, umtafute mtu awe ni shahidi wako, hichi kitu nimekiokota, ili kwamba atakuja kusaidia katika endapo kama kutatokea tatizo lolote. Tayib, chingine katika mambo anayopaswa fa injaa sahibuha baada sana. Sasa hapa ndio kwenye neno, endapo kaja mwenyewe kile kitu baada ya mwaka kupita, فإنه يردها إليه إن كانت ما زالت موجودة. سواء يعني أتباسو أكيرجيشي إن ذاكو كما بادو كنغاليفو كما بادو كنغاليفو بس أتباسو أكيرجيشي أو يرد بدلها إن كانت استهلكت يعني أو أرجيشي بدل ياكي إن ذاكو كما كلكيتو كشهاربي كشهاربيكا كمشي ماليزيكا. وهذا هو قول الجمهور نهيد قول الجمهور ودليلهم ما ورد في رواية أبي داود فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم قلها فإن جاء باغيها فأدها إليه. يعني حديث يقول كتك سنن أبي داود نسمى إن جاء باغيها باغيها من يلبو نيكو كتفوت منيوه ألو بوتيزة كلا كتو بس فأدها إليه مبي كتو شاك وإلا لا سيبي فاعرف عفاصها جوا يعني شبو شاك ووكاها نا مشنواك أو كمباياك ثم قلها كيشا قولا كيل بعد أمواك أبوه kula manaketumia fa injaa baghiha fa adiha ilai akija mwenyewe mpe kitu chake tayari ushakula utampa nini eh ushakila utampa nini badala yake sawa wamefahamu hivyo maulama. Hadithi hii iko katika sunan ya bidauda hadithi nambari 1706 na katika musnad wa imam ahmad jild 5 ukurasa wa 193. Kwa hiyo hapo sasa ndio akasema fa illa mtaarif fastanfa'aha, yani endapo kama lam tu'raf akikujulikana basi atapaswa mtu anufaike nacho. Waltakun wadi'atan indak, na itakuwa ni wadi'a kwako wewe, yani kama akiba au kitu ulicholetewa kuhifadhi. قلت وسواء كان المتقط غنيا او فقيرا سواء او اليوكوتا نتجيري او فقيري وهذا الفرق بين ما قبل السنه وبعدها نهي ديو تفاوتي يا كليك لچوكوتا كيكنفايكا قبل يا مكه نا بعد يا مكه معناك كيشو كيتانغازا مكه مزيمه او حكو كيتانغازا تسكيليزي كو ماكيني باو ني منينو يا مويشو كاليو باذن الله. سواء كانت المتقط غنيا سواء ملتقط او يلي اليوكوتا نتجيري او فقيرا او فقير وهذا وعلى هذا فالفرق بين ما قبل السنة وبعدها نجوية هاي تفوتي ليوكو يكلي كلي توكوتوا أمباتو كمي تنبوليشو مكا مزيما قبل يا مكا نبادا يا مكا تفوتي يكنيبي أن ما قبل السنة يحتفظ باللقطة كما هي فإن جاء صاحبها أداها إليه كاملة كلي أمباتو كتاكوا كيوكوتا kabla ya kutimia mwaka atapaswa akihifadhi na huko akikitangaza aliyepoteza nimekiokota kitu fulani. Kwa hiyo aje akitambue kitu chake kwa muda wa mwaka mzima anatangaza. Kwa hiyo atapaswa katika muda huu asikitumie, badala yake akihifadhi. Tayeb, wama baada sana fa innahu yubahu lahu an yantafi'a biha, ama baada ya mwaka sasa, baada ya mwaka basi inafaa yeye kunufaika nacho. Tumefahamu shekhi, itafaa kwa kile kunufaika nacho. Fa in jaa sahibuha wa kanat qabla istahlaka qad istahlakat radda ilayhi badalaha, yani kama atakuja mwenyewe baada ya mwaka akakitambua na ikathibitika kwamba ndicho na hali ya kuwa tayari kisharibika, basi atamrejeshia badala yake. Tufahamu eh? Wajazakumullahu khaira. Kwa kiasi tutakuwa tumepata picha ya lukta kiokotwa. Ama mengineyo haya ya lakit, kama tulivyosema ni fardhu kifaya, anapaswa mtoto aliyeokotwa hifadhiwe na alelewe malezi yaliyo mazuri, atunzwe mpaka atakapokuwa au atokee mwenyewe. Sasa kuna masala mengi yanofungamana na mtoto ambayo kwa leo hatuna nafasi ya kuyazungumza. Kwa mwenye kuyataka kukunjufu wake kitabu au vitabu vya fiqh vipo vingi, lakini hichi tunachokitumia ni Tamamul Minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunna, kimeeleza maelezo ya kutosheleza ya mtoto huyu atamilikiwa na nani, na je atamrithi huyu aliyemiliki au hatomrithi, na vitu kama hivyo. yameelezwa kwa ukunjufu. Wajazakumullahu khairan.